यह मंत्र एक बार के ही उच्चारण से कृत कृत्यता प्रदान करने वाला है। हे द्विज श्रेष्ठ, अब मैं इस मंत्र का ध्यान बतलाता हूँ। वृंदावन के भीतर कल्प वृक्ष के मूल भाग में रतनमय सिंहासन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी अपनी प्रिया श्री राधिका जी के साथ विराजमान हैं। श्री राधिका जी उनके वाम भाग में बैठी हुई हैं। भगवान जी का श्री विग्रह मेघ के समान श्याम है। उसके ऊपर पीताम्बर शोभा पा रहा है। उनके दो भुजाएं हैं, गले में वनमाला पड़ी हुई है, मस्तक पर मोर पंख का मुकुट शोभा दे रहा है। मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं की भांति कांतिमान है। वे अपने चंचल नेत्रों को इधर उधर घुमा रहे हैं। उनके कानों में कनेर पुष्प के आभूषण सुशोभित हैं। ललाट में दोनों ओर चंदन तथा बीच में कुकुम बिंदु से तिलक लगाया गया है, जो मंडलाकार जान पड़ता है। दोनों कुंडलों की प्रभा से वे प्रातःकालीन भगवान सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं। उनके कपोल दर्पण की भांति स्वच्छ हैं, जो पसीने की छोटी छोटी बूंदों के कारण बड़े शोभ्यमान प्रतीत होते हैं। उनके नेत्र प्रिया के मुख पर लगे हुए हैं। उन्होंने लीलवश अपनी बोहें ऊंची कर ली है। ऊंची नासिका के अग्र भाग में मोती की बुलाक चमक रही है। पके हुए कुंदरू के समान लाल होठ दांतों का प्रकाश पड़ने से अधिक सुंदर दिखाई देते हैं। कैयूर अंगद अच्छे अच्छे रतन तथा मुद्रियों से भुजाओं और हाथों की शोभा बहुत बढ़ गई है। वे बाएं हाथ में मुरली तथा दाहिने में कमल लिए हुए हैं। करधनी की प्रभा से शरीर का मध्य भाग जगमगा रहा है। नुपुरों से चरण सुशोभित हो रहे हैं। भगवान जी क्रीड़ा रस के आवेश से चंचल प्रतीत होते हैं। उनके नेत्र भी चपल हो रहे हैं। वे अपनी प्रिया को बारंबार हंसाते हुए स्वयं भी उनके साथ हंस रहे हैं। इस प्रकार श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण जी का चिंतन करना चाहिए। तदनंतर श्री राधा जी की सखियों का ध्यान करें। उनकी अवस्था और गुण श्री राधा जी के ही समान हैं। वे चंवर और पंखी आदि लेकर अपनी स्वामिनी की सेवा में लगी हुई हैं। हे नारद जी, श्री कृष्ण प्रिय राधा अपनी चैतन्य आदि अंतरंग विभूतियों से इस परपंच का गोपन संरक्षण करती हैं, इसीलिए उन्हें गोपी कहते हैं। वे श्री कृष्ण जी की आराधना में तन्मय होने के कारण राधिका कहलाती हैं। श्री कृष्णमय होने से ही वे परादेवता हैं। पूर्णतः लक्ष्मी स्वरूपा हैं। श्री कृष्ण जी के आह्लाद का मूर्तिमान स्वरूप होने के कारण मनीषी जन उन्हें आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। श्री राधा जी साक्षात महालक्ष्मी हैं और भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात नारायण हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इनमें थोड़ा सा भी भेद नहीं है। श्री राधा दुर्गा जी हैं तो श्री कृष्ण जी रुद्र हैं। वे सावित्री हैं तो ये साक्षात भगवान ब्रह्मा जी हैं। अधिक क्या कहा जाए, उन दोनों के बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। जड़ चेतनमय सारा संसार श्री राधा कृष्ण जी का ही स्वरूप है। इस प्रकार सबको उन्हीं दोनों की विभूति समझो। मैं नाम लेकर गिनाने लगूं तो 100 करोड़ वर्षों में भी उस विभूति का वर्णन नहीं कर सकता। तीनों लोकों में पृथ्वी सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। उसमें भी जम्बू द्वीप सब दीपों से श्रेष्ठ है। जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष और भारतवर्ष में भी मथुरापुरी श्रेष्ठ है। मथुरा में भी वृंदावन में भी गोपियों का समुदाय उस समुदाय में भी श्री राधा जी की सखियों का वर्ग तथा उसमें भी स्वयं श्री राधिका सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के अत्यधिक निकट होने के कारण श्री राधिका जी का महत्व सबकी अपेक्षा अधिक है। पृथ्वी आदि की उत्तरोत्तर श्रेष्ठता का इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं है। वही ये श्री राधिका है जो गोपी कही गई है। इनकी सखियां ही गोपी जन कहलाती हैं। इन सखियों के समुदाय के दो ही प्रियतम हैं, दो ही उनके प्राणों के स्वामी हैं, श्री राधा और श्री कृष्ण जी। उन दोनों के चरण ही इस जगत में शरण देने वाले हैं। मैं अत्यंत दुखी जीव हूँ, अतः उन्हीं का आश्रय लेता हूँ, उन्हीं की शरण में पड़ा हूँ। शरण में जाने वाला मैं जो कुछ भी हूँ तथा मेरी कहलाने वाली जो कोई भी वस्तु है, वह सब श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी को ही समर्पित है। सब कुछ उन्हीं के लिए है, उन्हीं की भोग्य वस्तु है, मैं और मेरा कुछ भी नहीं है। हे विप्रवर, इस प्रकार मैंने थोड़े में गोपी जन वल्लभ चरणां शरणं प्रपद्ये इस मंत्र के अर्थ का वर्णन किया है। युगलार्थ न्यास पर पति शरणागति तथा आत्मसमर्पण ये पांच पर्याय बतलाए गए हैं। साधकों को रात दिन आलस्य छोड़कर यहाँ बताए हुए विषय का चिंतन करना चाहिए। सारे बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। पाताल खंड अध्याय 138 दीक्षा की विधि तथा भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा भगवान रुद्र जी को युगल मंत्र की प्राप्ति। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं दीक्षा की यथार्थ विधि का वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो, इस विधि का अनुष्ठान ना करके केवल श्रवण मात्र से भी मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। विद्वान पुरुष इस बात को समझ ले कि साधारण कीट से लेकर भगवान ब्रह्मा जी तक यह संपूर्ण जगत नश्वर है। इसमें आध्यात्मिक आदि देविक तथा आदि भौतिक इन तीन प्रकार के दुखों का ही अनुभव होता है। यहाँ के जितने सुख हैं वे सभी अनित्य हैं, अतः उन्हें भी दुखों की ही श्रेणी में रखें। फिर विरक्त होकर उनसे अलग हो जाएं और संसार बंधन से छूटने के लिए उपायों का विचार करें। साथ ही सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति के लिए साधनों को भी सोचें तथा पूर्ण शांत बने रहें। नाना प्रकार के कर्मों का ठीक ठीक संपादन बहुत कठिन है, ऐसा समझकर परम बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वह अत्यंत चिंतन होकर श्री गुरुदेव की शरण में जाएं। जो शांत हो, जिनमें मात्सर्य का नितांत अभाव हो, जो श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त हो, जिनके मन में श्री कृष्ण जी प्राप्ति के सिवा दूसरी कोई कामना ना हो, जो भगवत कृपा के सिवा दूसरे किसी साधन का भरोसा ना करते हो, जिनमें क्रोध और लोभ लेच मात्र भी ना हो, जो श्री कृष्ण रस के तत्वज्ञ और श्री कृष्ण मंत्र की जानकारी रखने वालों में श्रेष्ठ हो, जिन्होंने श्री कृष्ण मंत्र का ही आश्रय लिया हो, जो सदा मंत्र के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हो, सर्वदा पवित्र रहते हो, प्रतिदिन सद्कर्म का उपदेश देते और लोगों को सदाचार में प्रवृत्त करते हो, ऐसे कृपालु एवं विरक्त महात्मा ही गुरु कहलाते हैं। शिष्य भी ऐसा होना चाहिए जिसमें प्राय उपयुक्त गुण मौजूद हों।